الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورو ربی کریم دی مونږ او تاسو ټول ته د دین سمجھ او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دیمان نفس زمون او استاسو په دین کې پټولو کې اهم عبادت او ډېر خیسته د عباداتو نه هغه مزه او مز زمون او استاسو بانی اللہ رب العزت پشپا و رس کی پینز کارتا فرس کرے دے داموس که زمون و ساسو سیشی او د شریعت مطابق شی نو اللہ د سی مصرا د تمام زندگی د جوڑولو وعده فرمائے دے داموز د مومن مسلمان د خپل رب سره مناجات دی پټي پټي خبري کول دي دارنګي د خپل حاجتونو د پارا یو لو یا ذریعہ دا اوسړي مشکلات او کله تکالیف او کله د دې چې د موس په ذری د خپل مالک او خالق نغواړي نداد دی حاجتونو پورا کې دو د مشکلاتو ختمې دو یو چابی دا یو کنجی دا خدا دې چې په مزبان مهنت پکار دے ورنہ الہ العالمین د مسرا د تمام زندګۍ د جوړولو وعده فرمایلی دی دی مناسبت سرا ما دا قرآن حکیم دا آیات مبارکا دی وشتم پاری اول آیات او یو دو حدیث مبارکا دا مسلم شریف سا سروان دیو لسل داغی لفظی ترجمه دادا آیات مبارکا کی اللہ فرمائی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے حبیب اللولا اغا چی وحی کڑی شوی ده تاسو ته ده کتاب اللہ نا یعنی ده دی کتاب پا تلاوت بانی دوام امیشوال استمرارو کا نو اصیل چی یو رز یو میاش و یو کال خود ده کتاب دیر پشوق و رغبت و مینی سرولست و بین للی نا امیش ده کتاب حبیب للا اگر لسل دام دی چی سڑے دا مز نبار لولی لسل دام دی چی پا مشکے لولی لسل دام دی چی چاہتا پیادو لے پیادوی لولی خو لسل دام دی چی او شڑی قرآن غڑو لے پس ترگو ور تگوری او دے دا اللہ کتاب لولی او بیاد مشکے لولی پا دے دولو لستو کے بیا مراتب دی پټولو کې غورا او افضل د قران لستل په مشکلي یو حکم دا کوي چې حبيب زما دي کتاب تلاوت باندې هميشه والے کوا واقم الصلاه او پابندي کوا په مز قائم کا د مز قائمول وې د مز درول تا لکه تاله سو کوئی کوټه او کمره جوړه کا نو یو دیوار ته کوټه خلق نه وای که څلور دیوارونه جوړ شي بیا په چت نی هغه تم خلق کور رته وای مز قائم کړي دا سی مز قائم کړي چې هغه ته الله او رسول وای چې او دا مز ته نو چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم ورته مز وای نو چې کومه وادي د موس سره کړی نو هغه وادي به موږ او تاسو سره پوره کړي اوس کا الله مزل مز نه وای او دا الله او دا الله د حبيب په نيز مز نه لري نو کومه وادي چې د موس سره کړی هغه څنګه زموږ او تاسو په جوړې کې واقع شي پابندي وکپو مز ان الصلاه تنها عن الفحشاء اے مز چکم تا اللہ مزوئی ان الصلاة بیشک مز دامن پول کئی دا بی حیائیون والمنکر او دا نارواونا اوس یو سړی وای چې خو مسکو ما زه د بی حیا او د منکرات او د دروغ او د غیبت د بل د سپکاوی د دوو د جنگولو د ګډونو دوکې نه من نه کړ نو دل په خپل مجبان نظر ثانی پکار دی چې الله خو ویلی چې مسره دا ټول مسلې سویږي نو زماره مسله چې سم نه شونه د الله خبره خو زموږ اساس ایمان دی چې هغه حق ده خمز اغا شان مزدده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر مز ایشی اللہ ورطا مزوئی ان الصلاة تسی اللہ ورطا مزوئی یقیناً مزدامن کول قید بی حیائیونا والمنکر او دنا رواونا ولذکر اللہ اکبرو خامخا یاداش دا اللہ دیر لوی دے دا تولو سی زنونا واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوہیگی پا حغس چتا سوی کوئی اولنے حدیث ماولوسو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی پنځمون زنا او یو جمعه د بری جمعه پورې د دې په منس کې چې دا څومره ګناهونه واړ کیږي د دې لپاره کفاره ده الګ ساری مزمنګو کو اوس ماشاء الله د جمعه مزبکو نو دا د ماسخینه او د سباب په مس کې چې څومره وخت ده دې کې چې څومره ګناه صغائر شوی دا موز بداغه د معاف کېدو یو ذریعہ الله جوړ کړي یو جمعه د بلی جمعه نه راواله پدې من کې ګناهونه په معاف کېږي خو چې جمعه سمشي جمعه سشي دیو جنګور باندې ورګري ماشا الله دل ترازی ای ذهن کې دا پراتري او ریدري دي چې جمعه سمشو نو تر بلې هفته پورې به مسله سمایي وستا وسنده سویږي زمای عزت مندو دا الله دا حبیب په سنت ژوند دی کولو باندې بجو مسمیږي لکه د جمعه پر از غسل مستحب او سنت ته صفا جامع چول سنت دی وختي جمعه تراتل سنت دی د زوال نمخ دی بیا خف ادب سرناستا چتان سوک پریشان نشی نجومه چه سمشوا نتر بلی جمعی چه سمر وار گناهو ندی زمونگ استاس و خوک پیغمبر علیه السلام فرمائی دا ټول بسشی دا ټول با اله العالمین سمتی دیو جلد جمعی دا سمول کوشش پکار دے اکثر گرمو جمعی تا ناوخت راشو و ناوخت راشو یا راشو خو نور آداب و خیال مونه نه ساتلې د جمعې پر ورځ سره وختي راشي یو غړم به سفرونی شي راشي موضوع کی سورہ کهف د جمعې پښپویل مسنونه طریقه دا او د جمعې چې څومره آداب او فضایل دي نو دا ماشاءالله بار بار موږ جمعو کې ویلي هغه ټول سنت چې په جمعه کې پوره کې نو جمعه وسم شي چې جمعه سمشوان تر بلې جمعه پورې بزمای عزت کندو واړو ګناهونه الله معاف کړي رواه مسلم عثمان ابن عفان رضی الله عنه نو روایت ده وی فرمایي وي ما ورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چې فرمایلي نشته یو سړی مسلمان چدتا حاضر شی فرض مز نماز وقین وقت دے نمازی گر دے فیحسن اوضو احا نو دید دی مزد پار خیستا او دسو کی خیستا او دست لوئی چپا دی او دست کی دطول سنت طریقو احتمامو کی دا ار خبر خیال پکیو ساتے کل او دسی د مسنون طریقې مطابق کو او د اودس د فرایض او د سنن او د مستحبات لحاظ او ساتلو او بیا د موزیو کو خف خشوع خضوع سرا او رست د خشوع خضوع ذکر کو الا کانت کفاره لما قبلها من الذنوب یو دکی گئی ما بایی جمعی پر اسنگا ناس تینا میں منع کلید دی دو که کن نبایی دا سیما که لی دی جمعی پر اس دا سی ناس تینا خکاری در لگه دی پولا بولا بل سوک جور کیجی دی نمرو لبخکارش نبایی دا سی ناس تینا نبی علیہ السلام منع کلید دی سر سریل خوب ورسی ای مو کس دا یو مزب دا مخکنو تمام وڑو گناہو نسشی ای صحیح او دست دیو کو صحیح مز دیو کو اپا دی مز کی دی خشو خضو کا نو دا یو مز با دا مخکنو تمام وڑو گناہونو دا مخکنو کفارشی ما لم تؤتا کبیرتن ترسو چی لوی گناہ تراتن نیشوی ذکر دا زمون دا مسلمانانو پا عقائدو کی وقیده دا چې دې دې کو اعمال سره د کوم ګناهونو د معاف کېدو وعده الله کړی نو دا واړه ګناهونه دي توجه ولر پای د لوی ګناه لپاره توبه استل شرط ده لوی ګناه لپاره بس کې ځکه ګناهونو کې لوی مشتا واړه پکښتا په ګناهونو کې شستا لوی مشتا واړه پکښتا نو لوی ګناهونو د لپاره توبه ضروری ده او واړو گناہونه الله په دې او تاسو موږ معاف کړي وذالک الدهر كله ادا دې یو وخت پورې خاص دې د الله دا وعده ټول زمانه دا چې بس صحیح او دس کو او د صحیح او دس نفس دې موږ کو خود فرایض او د واجبات او د خشوع خضوع دا غټول لحاظ دې کو نو اللہ دی سرم بخشینی گناہونا معاف کئی زما عزت مندو پکار دادی چه مونگو تاسو دخپل مصمولو تا توجو کو زکر تاسو آیات مبارکو آوری دو زمونگو استاسو رب ہوئی او زمونگ در رب خبرو یقین دے زکر آتا مسلمانان ہوئی کده چا دخپل رب خبر یقین نی داغد اسلام او مسلمانی سرس نسبت تے زمونگ رب ہوئی چې موږ سم شو نو د موږ د سمېدو سره به دا سړی د تمام به حیايو او د نارواو نه بد شي دیو جن خپل او د سم سړی سنت طریقې مطابق کی دیو جن اوس همون کتابونو کې یادغه شان ذکرو صحابه برال یا تابعین برال نه او صحابي ته وی موږ در لګورو ته موږ ته د نبی رسول سلام غونته هو تاسو کا نا بلوٹا ڈکا تا پوچھت زی بکی ناستو ادا نور بغیر چاپی رو نای با اودس با کتو سرز دکول زکر زنی وقت پا کتاب ویلے کیا سڑی مثال پتور یوشے پا کتاب کز دکو خو عملہ نے ننے کڑے نو پتش کتاب بانے دکڑا نرازی دی وجنہ زمدی عالمانو لکلی امیشہ دا پارا اللہ دا ہدایت دا پارا دو سیزون دا برا نرازی گلی پیغمبر را لے گلے ورسر اسمانی کتاب را لے گلے دی بندگانو تاوی پا دی کتاب با عمل کوئی و سنگا با کوئی زما دی پیغمبر علیہ السلام لگو رہی نو پا کتاب اللہ با عمل وی خدا آغا عمل نمونبا دا آغا وقت دا پیغمبر طریقہ وا دی وجن زمائی ذتمندو او دس بان محنت کول او اودس غره یو خو مشنونی طریقې دی دا اودس په ابتدا کې یو خدا کوشش کړي او کینو ډېر ښه خبره وای موږ را بمبر را کولاو کو کنه نو تاسو خیر دې سره اندازه ولګوي په یو لوټه اودس کې یو د درې لوټې ځای شي هم دا سیدا سیدی بازی خوب آدست خبری بکی او کسیم شو رو کڑی او دا زمیدار ویسدی و کرل او سدی و ریبل او گگران را او کارزان را نو باوی خو خدای بر جسم را او ببیا لگی دا خو جدی سنوی او ببجی را کلاو کڑی نو پا یو لوٹا او دستو شو دری زای شوی یو حکم جب سره استعمالې نو دا دې موي چې دې او بو حساب پم کیږي. مسله دا څه ده کده دریا بو زنهر په غاړه مې خود بو دې استعمالولو چې په طریقه د الله حبيب خو دې اغه نه با په لسه نه کې اغه نه با په تجاوز نه کې. یو خدای دې ذهن کې راوړي چې او بو کې اسراف نه کو. دې کوشش دا کوي زموږ عوام بالکل مسواک نه استعمالې حالان کې زموږ د دینی او ساده مسواک یو خو مسواک استعمالوي او دا غره یوازې نارینهو د پاره سنت دي زنانو د پاره دي دا عوام ځنی مسلې د ځانه جوړي نو سیدا د ځانه جوړ کیږي خو د پاره دندا ساده او د سړو د پاره مسواک لري دې ته د عوامو مسلې وي. مسواک لکه څنګه د نارینهو د پاره سنت دي نو داسی دا زنانو دا پارم سنت دے بلکی سنت موقدر ہے دا اللہ حبیب وی کو امت بانی دے گرانی یرا نوی نو ما با واجب کڑے وی لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کدا یرا نوی چو امت با پا تکلیف کی واقعی شی نو با ما دا هر مصرا دا مسواک دا والو دا وجوب حکم کرده وی نو دا او دست پیبتی دا که گوره مسنون طریقه دا ما ندا گوره سڑه دی مروندونو پوری لاسوی جی او چی گوتی لاسوی دی نو خلالو که دیتا خلالو وی اختاری درتا دیتا خلالو وی دی بندونو تا دیتا براجم وی احادیثو که مستخل راغلی وغسل البراجم پدې کې خیر الخلي اکل لاس ماز غړ وی کنه نو کته دی باندې لاسونه راوچ پاتې کیږي دې مهتمام وکړي زما د پیغمبر علی السلام د مبارک خلې نه روتي چې لاس وینځي نو وغسل البراجم د دې بندونو د وینځلو اهتمام دې سره وکړي درې پیر لاسونو وینځر یا په خیلا سلکی او غواجه او مسواک ووي. اگر مسواک وال څنګه دی نو دا په دې غاخونو باندې عرزن وې طولن بینه وې پوښتنه په دې باندې دا چې دا چې باندې دا غورول نقصان رسي څنګه به وای بای مسواک دا په خبره پوي وای په غاخونو با عرزن عرض او طول خو پېښې نه کړه دما دې ګوتې د ګورې دا غاخ دې نو دا وګدواله طول له او دا د دې عرض دې نو مسواک ودا سیدا سیدا سیدا سیبه نه او ساری کراباسی نو پجبا او حلق باندې مسواک زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ځکه می ته خالی د الله حبیب ودا سیدا ولټو او اسکول چې پښمنی به مسواک والو می ته خالی دا نو کته لولټی درځي نغبل غم الغمبر خارج شي خو میده کې سشته دی نه اوس کو پډکا میده تا مسواک حلق تو رسول ولټی بوکي نو پډکا میده به مسواک حلق تا او تعالی ته نه رسے اثر جرابات یا غلری پورې مبالغه وکا پدې جب هو مسواک دا مسنون طریقه ده جناب نبی کریم علیه السلام و سنه ده خصفایه کوشش دیو کی نام علماء لیکلی چې کسره گس لازم مسواک استعمال ایون جیز نه او سو خیل آسیا ده ذکر دی کرا احلیل و دو قولو ندی چه دا ده باب ده توحارت ندی کدی ازالی ده نجاست ندی نگورا کدی ازالی ده نجاست تشی نمون پوزا کسی کهو دا گسا گتا وخو نو پخیل آس او پا گس لاز دوار سڑے سکولے شی مسواک استعمالونے شی یو دے مسواک احتمام کھوئے دویم دی آگور دری لپی سڑے خلقی دری چونگو نواجے نام کل پدی سنتو ممل کھوئے اللہ حبیب کل یو چونگ نا دوار کارو نکلی لگا چونگ مارا نکو نم مخلقی واشور نم پا پوزا کے بیا می چونګ راډک کو نیم می خلک واچو نیم پوزکه نو پدرو چونګونو می د پوز او د خله دواړه کار وکړ دا د الله د حبیب مشهور طریقه نو کله نا کله د سنت پورا کوي کله نا کله دا الله د حبيب ټول سنت دي د هر سنت زال له یو خیر او برکت ته اب جولې کله راځي چې ټول د عمل دلار درش بیا خو ځکه ګوره دا کا چا ګوتوال او که ساری را پاسې دي نو خپ پوز صفایي کی کوشش وکا او دروزونو به خپل خپل کې دا حدیث پاک کې راغلي کله چې انسان ودشي نبات الشیطانو فی خیشو می ورد پوزی او دا نرمی سا دا دیدو کی تا خیشو موی شیطان دیده کی دشکی اشپتی رئی سوک وی جناب نبی کریم علیہ دا غل مول اخکاری نا دا دم مرچی گوی جناب نبی کریم علیہ السلام خیلی دیدشکی دیده کی اشپتی رئی او دا دیده نده دا غلط خوبو نده دماغو تورسائی دیده نده سکنی غلط خوبونه دماغ او ورسه نو چون کې د شیطان د ناشته او د وسوسو اثرات وی نو ساری کراپاسی د سنت مخه لکا لګ د صفایي کوشش د نور په نسبت ډېر وکا دا غي نه پس ګوره داسې د الله حدیث کړي ټولې مسنونې طریقې زده کړي ما را یو څون ډک کو دی بل ناس نبی او زه کو او دا مې په مخ واښول داسې جناب نبی کریم علیه السلام کړي ادا ټولې طریقې زکه څه کوي چې سبا بتایو طریقې زکړي نو که په بل سنت څو عمل نکړي نو پښتنو کې ګلور شي نشته نو فرزونو او د مقابلو او مناظرو له خورشړي بډې واړي پته ورسني او جنگو نکړي هر سنت طریقې زده کړي چې سبا مپاغي باندې سړي جنگو نه مپاغي پاتې دي نو دام یو څنګه مډک کو د بلله می را یو ځ کو په مخمې لپ واو که دواړه ډکې نوې ډکه نو کوشي شو که د مخ ګوره دی دی نه د د سر د چ کېدو د یختونه تر لاندې ځنې پورې دا د مخ تونهې سره ا دا غ در دختارې نرمئ د دی نه راوالې تر دی نرمئ پورې دا د مخې سره چې دی کې اوچ ځای پاتې نه شي بل د الله حری صلی الله علیه وسلم مسح المعقد ورته وایي دسترگو دی گوٹونو تا موق وی ماق اکثر پا دی گوٹاو دی گوٹ کی سلخلی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی با مخو انزولو نو دا بیدا سے مسح کلخکاری دا دما دا گوٹا کر گورا دسترگی یو گوٹاو بل گوٹ مسح شو کدی کی سلخلی نو دا با دی لاسو دا صفائی سر اللہ مسح الماقین دسترگو گوٹونا مسح کول دا یو مشروعه طریقه ده بیا په دې مله په مواجه په مخ او هغه سره ګوره اندام مغل دا مخ وینځل فرض دي دا یو ځل چې له په واسو له ټول لنواله ورسېدو فرض ده دا دویمځل دریمځل د دې فرض او تکمیل له دا مغل مستحب دي ځنې وخت یو اندام به مغل لوندي کی دا ځلې وخت په خپل باندې کته لسپيري وګواځي خو چې تا مغل نه دا نو دا تلک مغل دا مسنونه طریقه دا چې درې لبي مکل پوره کړي نو د ګيري خلال سنت ته وګوره د سنت برکات دای چې شاګیره دا نو پینځه واړ وخت خو یو سنت پوره کوي چې چانیش نه نو دا غني شوالي جزا سزا دا ا پینځه واړ وخت یو سنت تی جدا پات شو خلال دې ته وي درې لپاره په مخ واجو لري دا څنګه بدل کی د دې ځنې د لاندې به را شو بور واجه اته ما دا ګوتی در لخکاری کور دا به دا سګیره کې ورتد نکي دا زمونږ علماء او فقها او د خلال طریقه خوله دا درنه کوم روبای او د شیزه ختم کوم نو بیا به زوام چې څنګه او دس په خلال وکي بیا به دا لا سوی دې تر دې څنګه لا کور عقل دې ډېر کو نو خبره دا زکه دې او دست د قدر او قیمت پته و الی لګي چې کله سترګې پټش دان دا مونږ په پرز د قیامت پړکیږي دا کم جنن ته په ګرمۍ او سردۍ کې پاودس کې وې د حدیث کې دا سره راغلی وی وایي که څوک وایي چې زه د خپل پړک لک سیوا کو نو لاس وینځل خو تر دې څنګه لې پوری دي کنه او که وسړی لک سیوا والے کایو مسروره طریقه ده دا ابو هرره رضی الله عنه راغلی وې تر ترخه به لا سینځلو دا څه خو وینځل لګلري پوری وې ده ځان تا پڑک او رنائی پا قیامت رس سیوا کے دالا سیو دل دیو بواشو لی نخیو مگا دی مگلو سردہ سیوی چو جنے پاتی دش او دکی گئی مبائی چی دالا سیوی زنو بیا بدا دس لاس تر سنگل پوری دری پیری ہوئی سی نو بیا بدا سر مساو کے زمون دې کوله ماو لیکلي چې دا څه کړې جوړ لکی نو دا طریقه چرته حادثو کې نظر راغلي توجه مو خبرې ته سر مسه کې بس لاس تلواند کړ مسله وسه کې سلاس بلواند کړ نو د سر د دې نه به مسه شروع کې نګره زما د ستر لختاري دې تقفا وای یو شکر یو د سر خیره یې صدا دې دې پوره بلا سونه ورسې لړکي ویني بیا ویرا ولې لکه تم څوک کدي ته بای شکر سي په یو غوډه وګته او کبای ته کدل غوري ها بای بیا به واپس راوړې دا واپس راوستل ما حدیثو کرا ولې ورته کې اوسې دا یو لاسلون کو مذهب حنفي زمودار چې سلور مې ست دا څه مشکل خو پټول سر ما څنګه وایي پټول سر سکوي ما سکوي او یو ځل دې د مخ کې نه بوتل بیا واپس راولا د مخه مسنونه طریقه دا دا بلا وسته پور رسول له ضرورت نشته قفا قفا د سر دی اخر دی او دکې سي لوي کوم چې د سر یې سره څنګه د مړی څخه شروع شي کنه دی قفا پورې دی پورې بلا سوده دسه دا قفا دې کې حدیث پاک کې راغلي بخاری شریف حدیث ته نبی رسول سلام فرمایي چې کله بني ادم ودشي نو دا شیطان دشمن راشي او تودري چې دې د قفا او هي پای ګورې توجه کوي دې شاته شاګه ها پای ورداي صد سر د دختاري کنه دا خو شک ته کنه دې ته قفا وای دې دې پورې لاس را رسول لی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو نارینه زنانا ودشي کله نو شیطان راشي او د دې سر د اخیری چې سره چې قفا وای درې غټه وتړي دا الله حبیب فرمایي او دا الله د حبیب خبرې په حقیقت عمل وي دا الله د حبیب خبرې سوي دا په حقیقت عمل وي یو غټه وتړي بل وتړي درې مو وتړي او دی نارینه زنانه ته ویل کمور مقدری چې ماشوم ټپي وي چې وی خرانه چرته نشي اما د موزو د کار او تلاوت نو نباسي نو دا شیطان یې دا سرو ورو ټپي وي د شلاړې روغ د شپدا چرته ډېر وخت پس پس واکې دا درې غټي دی او تړي د دې د پرانستو بخاری شریف حدیث کې سو اعمال راغلي که یو سره را پاسی دو او د ذکر مسنونو کو نو دا اللہ دا حبیب دا غا ذکر مسنون برکات دا دیو غوط پرانسته شوا دا غوطی گوله دا سی دیم تا چیتو بیگه نزو بور چیتو سوگ زمیدار راو نمو شرطا گیڑی تڑلی و آب پرانسی دا شیطان غوطا با دا اللہ دا حبیب پتالیماتو کلاوی دی دا کدی دا چولی دنیا قوتون او طاقتون راوستل چی دا شیطان دا غوطا بتا پرانسی داغی پا دی غوطا پرانو سو سلی دی قادر ندی ذکر دا اللہ دی وکو او ذکرم چی بیا مسنونی نصور خون بکھائی مطا اس دمخ کی ویلی راغلی دی چی کم سڑے مسلمان راپاسی دشپی خاص کر دا بانگ نمخ کی او دا کلیبے ہوئی دا کلیمات بخاری شریف کم راغلی بخاری شریف کې نور الفاظ سیوا ابن ماجه کې راغلي یو سره راوی شو د شپیا او د تهجد ټیم د لا بانګ نه دی ویلې دی ویلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي نیکی سا الفاظ دا بخاری شریف دی رسول ابن ماجه نا شریک مورا جمع کری نو شا چې دا کلمات د پورته کېدو سره وي نو د الله حبیب فرمای دی نه پس چې دعا غواړي الله به قبلې په دې سوره وخلګي باج مشران غره او دسمات ته د شپې او لس پیری را پاسي نو دا کلمه چې شاوي دی نه پس چې دعا غواړي الله به قبلې سو کوئی چې قبلې وي تاسو لوام پیا دا وده بده په کله کراږي خوای کنا سو کوئی چې دعا به قبليږي ہے الله رب العزت پیغمبر وایي چې دعا به قبليږي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعضی ګور وو راغله لکه مخکې دعاګانې زموږ دی بعضی مرګرو شاپ کړی وي درس والاولا ناغی کی و سبحان الله واو براغلی واو نم دراغلی و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم رب اغفر لي دې نفس چې سدوا واړی قبلی کی با اکر اپا سي دې مز دې وکونو قبلی کی با وګوره مسنون ذکر چې دې وکو یو غټه د شیطان کلاو شو ودولا پاتې دي دوسی دي دو په چې او داس یو کو نو زه ما غټم کولاو شو زموږ د عالمان وې تاسو د دې سنتو خیال ساتي وې تاجد چې سړې شروع کین نو دوره کاته دي په ابتدا کې مختصر وکي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ابتدا د تهجد کې دوره کاته سکول مختصر به کول نو علما او لیکلي وې د امت ته پیغمبر علیه السلام د دین محفوظو هر چا سره شیطان دی نو صحابه وړک لکو یا قربان تاسو وایي چرچا سره شیطان دی نو تاسو شرم دی تاسو سوال ګرانو خو صحابه د الله د حبیب نو وی تاسو سره دی الله حبیب یا ولکن الله اعاننی علیه فاسلم او باج علماء وی فاسلم الله زما سره مدد کو نو زما شیطان اسلام راو مسلمان دا الله د حبیب یو لوی شان دی یو د حدیث دا چې ما سره مو خو الله مدد وکړه ګره د الله پیغمبر په هر تعلیم کې توجه کوم په لجوړای تاسو لوا وای شیطان خو چا مدد وکړه مالک مدد وکړه فاعاننی علیه الله مدد وکړه فاسلم زما شیطان اسلام راو اباظ علماء وی اسلم کی سی غسل فا اسلم اللہ می مدد کو نزد سیسا لے می مال سلی شیوے لے نو اید اللہ حبیب ویچی دا دورا تا تزنزر رو کئی دا غوٹی موٹی اول کلاو جی بیا بکار کے نو گرد اتری و آمال و سر دا غوٹی کلاوی جی یو ذکر مسنون دوی ما غوٹا داو دست سرا او درے ما دا دو رکاتو سرا نو دا دو رکات زر زرو که چې بس دن ازان بیغمه که بیا با لگیه که دا دری غوط روزانه دی تری او دا دی لپرانستو دغا طریقه زمونگ استاس و خوک پیغمبر علیه السلاة و السلام خود لیدا او که چره دا چاو نکل نو دا غوط تردلی فاتشی نو حدیث پاک که راغل یو خدا سره طول و رس ترما خام پوری حدیث الفاظ دی خبیث النفس پلید نفس والے گندا نفس چرتا سم خبر نکے نی دخلی ندا سے خبر رو دی چالا بخی زکا غغوٹی تڑنی پاتی شوی بلد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل شیطان ددن رخصتی گی او دا غوٹی تڑنی پاتی شی نبال شیطانو فی اوزونی ہی شیطان چې زینو په دې وخت کې ورته میتیا جوړ کیواړو پولو کې دا په لمو لیکلي الله د حبیب خبرې په حقیقت حمل وی سي یا زموږ دی علماو کله دا سې چې په یو مسله کې مجاز مراد وي یو شی د خلک سپګوري نه دا پښتانه مو پرې سره دا کوم زه په دې باندې واړو بولم ټکو نو شیطان ته دې دبر سپخکاری دا واړو بول پی د سپکاوی د وجه نه گئی چې تاړو سینا تړلې او بن پاتې شوې نو ګور دا مڅ خبره شروع او مڅ به تر دې قفا پورې رسوي ا کوشش ودا کوي چې زما عزتمند روزانه د شیطان دا غوټه تړلې پاتې نشي. دا د تهجد په دې ټیمه او د سبا دې بس سره به پرانستې شي. بیا زما عزتمندو چې لاس دې مویزل د سر مسه وشوا، نو یو حدیث کې راغلی وي الاذنان من الراس، دا غوږونه د څه دي؟ د سر نه دي. دا کوم لونواله چې تا په لاسو کې او مسه دې وکا، نوی اوبو را غسول دی ضرورت نشتا. سنت دا دی چی پا دغل الوالی با دا غگونو مسکے سمیوئی بھائی ہے دا او دم پا کلک دی خبر ہوئی جا دوائی کنا بھائی اللہ دی رحمو کی دمونگا استاذ صفح حال بالے الازنان من الراز غگونا دا سن دی ہاں بھائی غگونا دا سر ندی یعنی د کمل لواله چې غوتو کې تار اغسته او د سر د مسجد لپاره غوګونو له د نو وبورا غسو ضرورت نشته. په دغه لواله بد غوګونو مسکه خو د غوګونو مسې طریقه مو تل راځي. اته سونه غوونه هم سر طالبان له سبق خي نو چا د نیا نه چا د نیکنا اچا دغه شان په یاداش ګره بازي لوی لوی عالمانی او چې توله د غوګ وی غوګ مسه او تاوله ولکنو هغه لمسه نه ورځي. نو ګوره زه دې طرف واله لمسه کو د غوګ نو بیا ګوره چې چاله مې وی چې غلا یادې د سر د مسجد لواله دې ګوره دا دې ته مسبح کو ته وای دې ته سوې مسبح کو ته ورته وای کم از کم د دې خپل اسلامي جبه کې د غوتو نمونه خوسته کوي کنه. لکه مخکې مې تاسو ته ویلو چې یو زمیدار نه تاسو کې نو دا په شکال دی او دا بادرو دا او بس لو له دور ورځې پاتې دي خو په اسلامي ژبه کې د میاشتو نومونه نه راځي. کام د خیر یو اثر دی دا په شکال او دا بادرو دا نومونه اصل کې د هندوانو هغه رواجو زمونږ په اسلام کې د خپلو نومو د خپلو میاشتو نومونه ذکر کوي ځکه هره میاشت شروع کېږي نو هغې سره یو دعا ده داغه دعا کې دامې لکه اوس کومه میاشت شروع ده بھائی اوس جمعه دی اوس سالی شروع ده نو یو مشروع دعا ده چې اوس رجب میاشت شروع کېږي نو زه چې دعا کوم نو داسې بوام الحمدلله الذی اذهب بشهر جمعه دی اوس سالی وجاء بشهر رجب حمدونه دی غزات لرا چې د جمعه دی ثانی میاشي بوتلا او درجه به راوته او جمعه د میاشي نوم ناراضي ناغه مشروره دعا زما نه پاتې شو او چې رجب میاش پریزي او د شعبان روه زبوام الحمدلله الذی اذهب بشهر رجب وجاء بشهر شعبان حمدونه دی غزات لره چې د رجب میاشي بوتلا او د شعبان راوته نو دې ته سوي دی ګوتې تا دې ته مسبح وای لګور دې دا غوتبانه به د غوګ دا دن نه سم سکه ګور دې لګورې دا سی شروع دې کدي سر نه دې شروع کا دا سی برازي رازي چې د غوګ یوې صفات نشي اخر کې ودا غوت د غوګ په سوراخ کې ورکی او دې غټه غوت ته ابهامه وای نو دې په ذریبه د بار وخت ټول مسو کې اوس ګور دا کومه مسه چې ماو کا نه د غوګ دن نه صفات شونه بار پاتې شو بیا ګور دې طرف والا ګورې د غوګ د مسې مسلو طریقه دا د لاس بوله نیوی نیوی نه لولدې هغه د سر د مسې د پاره چې د لاس لولدې کړیو نو د خوګ نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا دا چې هغه د زواله د غوګونو د پاره کافی دی. نو وردا چې بګه دا اختاری در لکنه دا ګوت مکی خدا سي برازي اخر کې به د سوراخ کې ګوت دلنه کې او په دې غټه ګوت به د بار غوګ داسې مسه کې چې یوې صفات نشي چاله د شوبې لاس وشت کې ها بای د غوګ مسه ماشالله ټول زکه کنا خدا دې په لګورا ک تاسو بچول او نوای کور کې بيبي له نوې جما د غوګ دې مسه لګورا نو خفقه کې مو سره باز غټ غټ طالب علي او د بس شلول چې استاد ورلا د خولو طریقه نه خولي په دې طریقې به د غوګونو مسه وکړي. بیا به زما عزتمند دا خیخ خو وینځئ خو د خیخ پې د ګوتو خلال به په دې ګس لاس په کچه ګوته کې د ګوتو د خلال طریقه دا ګوره ما لګورئ خپه خو در لرهشه مجهتولې خو لاسو لګورئ دا سی بکوی دا گوتا بدا سی تاووی چه دخپی دی گوتی ملنا و گیر شاپی را تی گوتا تاوش بیا بدا سی گو دا سی بتاووی دا سی بتاووی دا سی بتاووی گیتای بخیو مگی چه دی فرض و اندام کی کدوی اختوم رزی وچ پاتشو نزمون کڑاو مشو و مزمی اونشو صحابه اکرام یو زل تلوار کڑی وا دا یو د سونه زر زر وکړل دا غیټي دا اوج سے پرچی تاسو ګورئ کته چا خپل لاندې له غوته اوج سے په کې پړک وای کله وای دوبازه خلکو زر زر د سونه کړی او دا غي کیټي اوج سے پړک دی د الله حبیب وی ویل للاعقاب من النار اسبغ الاذوا حلاکت او تباہی دی وی دی کیټول رچ اوج پاتې شوی د جهنم ظهور نا او د سونه پورا وکړي دا پورا او دسته بعضی ګوره که چاله وسوسه دا او که نه ده خو د شیطان دپاره به د وسوسو لاره بند دی کله سړی یو دسو کې یا استنجا وکړي نو یو چونګ اوبه راوالي کم ځای کې چې پرتوک کې عورت دی نو داسې اوبه کې وروشینده نو ګوره لونوالې تا له پته دی چې ما اوبه شیندلي د هغې وجه کله بعضې سړي ته وسوسه یې که نه وي هم سنت دی یرمانه خوې لکه دا وړو او د سماتي ساس کلاړو لونواله میو کې ته چې تا مخ کې نو بشیندلی د شیطان د وسوسو دروازه بند شوا یو چونګو به د سلاسو کې سره راوالي او کمزه عورت د الف چړکاول دا د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسنونه طریقه دا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام زما عزت مندو هغه مسنونه طریقه را بلدار چه دا او دس دو آگانی وردی بازی کتابونو زمون دا او دس دو آگانی دی کری خواغا مسنونی نری لکه مثال پتور اغا دو آگانی دا سی دی چه دا مخ وینجو وی اللہ مخ می پاغا رس پین که چه پا کم رس بمخون توری گی و سپینی گی لاس خی وینجو وی اللہ ملاما پا خیلہ سرا گی گس وینجو وی پا گس لاس مانی مرحکه سر مانی مسکه وی اللہ دا عرش دا سوری دا لان نمی کی دیل چا دا عربی الفاظ جور کری خدا دعا گانی مسنونی نری پا خبر پوئی گئی که نپوئی گئی دا دعا گانی سنی دا مسنونی نری دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا داودس پا ابتدا کی کم دعا دا بسم اللہ داودس پا من ابتدا کی کم دعا دا او دسی شروع کے بسم اللہ او په دې منځ کې دعا ده نصائح شریف حدیث ته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي دا دعاګانو کتاب ده دا مخکې مونږ دې کې موږ دا دعاګانې لیکلي ځان د پاراسم په نسوارو سیګریټوم د رزي زرګونو روپۍ لګوي فکر ته خبره باندې ځان لوالې نو باز سړې نه ځکه بچي خو مزدکی کنه مسونه دعا سره بسم الله بیا دا او دس پا منت کی دعا صدا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہ ما تا زما گناہ ماف کی زما پکور کی فراخی راولی او دا شریعت دا سی دعای کی اگر کی جوامع الکلیم کور زمون دام دے او دا دا قبر کور مون دے او اربتی امیشہ کور دا خیرت را روان دے الله زما په کور کې مال فراخي وکي کاغذ د دنیا کور دے او کاغذ د قبر کور دے او کا د آخرت کور دے وبارک لي فی رزقی الله ما ته په رزق کې برکت واشه او دا اوس نفس چې فارغ شي نجادات واده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا د مسلم شریف حدیث دی ورا دې کې بعضی توجه مړه بعضی دې کې اسمان طرف لګوري او غته اوچتای دا خبره پر روایتو کې راغلي خو غره روایتو نه سندن ثابت ندي غته اوچتور لدی ضرورت نشتا اسمان کتول لدی ضرورت نشتا خدا دعا ودي سردال الفاظ راغلي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا د ترمذی شریف حدیث دی او دا دعا پور سر راغلی رب نسائی شریف کی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک دا داغ مسنون طریقه ده زما عزت مندو د او دس دی توي چې څوک فرض مستراغه او خیسته او دس حکم خیسته او دس حکم زما عزت مندو نو داغ خیسته او دس بیا وای په دې مس کې خشوع خضوع دا اے خفقی گئی ما خو زمون ټول منزونا کې خشوع خضوع نشتا مس کې خشوع خضوع دا پکې فرض دا واجب دا زمون منزونا دا سنری اری په لګوري خشوع خضوع په مس کې دا چې رکو لاړې نو یو خو بدا کوشش دی رکو کې سوچو کې جناملا بدا سی او غړې او دا سر به دې نه دم لان چټوي نه ببره تو کو رکو وای ګورې دته چې زموږ رکو دا چې کنه تو ګره دې په خیر دې پکا ورته دا سر سره سالو غو دی چې ته دم لانا دا بدا شي چې ګورې دې پرانی دې شته او وای سوس چې ګورې دا چې لاس عام چې سر او ملا برابر وي مسنونه طریقه صدا چې دا سر دې ملا سره برابر وي بل په هر یو رکن کې به سوچ کې چې هر اندام خپل خپل ځای له ورس مونږ چې څو ځای له رسی مونږ په سجدې دم کړی یو ګره دا رکو فرض ده توجه مو وکړه او دا په آرام سره کونم د جمهور علما او پنځ فرض دي که چارو کو نه کومي مزنه کیږي او کرو کو یو که په آرام او نه کوم جمهور وای چې مزنه کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چروکو فرض ده خو په آرام کول واجب دي نو که چروکو کا خو په آرام نه ده کړی نو د باندې واجب دي چې دوباره نماز وکړی ورته چروکو وای ها بھائی دا اوس یو درې درکو نه پس دا نو بس د کوي دي تقاومه وای دي تسوي دي تقاومه وای دي کې ګوره سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد دا بده په ولاړه ختمه ای وګور تا چې په ولاړه ختمه ای هر اندام خپل ځای ته ورسېدو او د الله حبيب په کې دومره درې دو په قومه کې بای صحابه هم به شي هیر شو ته کته چللې د الله د حبيب رکوع قومه سجدا د دوارو سجدو په منس کې بخاري شریف کې راغلي دا به برابرو ایمان سره وای مونږ دور نه وی ګورو کونا مو غزان ته موز آسان کړي د روکو نه پټی چې چې سجدي لږو دا موز د الله په نيزو نشو نه دا به تعالی غلا چې الله وایي موز نه دی نو ما به د دروغ نه سمونی کی ما به د غلا نه سمونی کی ما به د بل د عزتای نه سمونی کی دی وجه نه ګورا دا تو اغان استکای چې په دې کې سویل پکار دی او دی کې بخاری شریف کې راغلی نبی رسول الله موز کول یو صحابي نه رکات روان راغلی او سا سړی چې تیز راشي نو خو سابده بده دي ناغ د الله د حبيب پسې چې نبی د اسلام سمع الله لمن حمدا ناغ الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نبی د اسلام چې موضوع کوي من المتكلم ما پسې دا خبرې چاو کې نه حدیث کې راغلي صحابي قول دی رنه غک نه کولو بے وچا کڑی پدریم جلیوی سبت کارے نرے کڑے دا اللہ حبیب وی ماوکت اس دبا سا دیرش ملائکو ایزان دیو بل نروان دی کولو چید دی کلیمات و ثواب بکمی او ملک بختلی کی سوچ منے خبری تا سا دبا سا دیرش ملائک جمعید نبی علیہ السلام فرمائی ماوکت تر رئیتو بدع و ثلاثین من الملائک ما سا دبا سا دیرش ملائکو قتر اذانو نه روان دي کول چې د دې کلماتو دا اجر او لیکل بټولو کې مخک کمی او ملک کوي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في دا دې کتاب کې شته وګوره بازي چا چا کتاب اغسته ها بھائی او چې دعا ته چا یاد کړی هغه زموږ درس کې وي نو اغشت ټول دی یو یې ما ته دعا یاد کړی اوس دا وایي چې کتاب نه مسو دعاګانې یاد کړي کتا سودا ټول والے الماره کې کې دې استفاده پړي وعده کوي چې دا بیا دا وای هوی ور یو یو خدره سي یاد وای کنه بھائی دیو جن یو الله والته را هو ما هر چی خوان ده فراموش کر ده الا حبيب یار کی تکرار نه کنه کی وای ما اے خلق جسمی یاد کړی اٹھول مهیر کر یو د محبوب خبرې دي چې خزان فردا د چا خبرې دي کوم غوا تاسو وایي چې زموږ د الله د حبیب سره مینا ده دا د هغه خبرې دي ما هر چه خوان ده فراموش کر ده الا حدیث یار کې تکرار نه کوټه ما چې یاد کړی وټو نه هېر کړ یو د محبوب خبرې دي دا د محبوب خبرې دي نزمای زتمند بیا رکو تتلل د رکو نه سجدی تتلل سجده اطمینان سره کول دا ګوره الله زموږ مشران او استادان ټول وبخي چې په وفات دي اده چا ژوند دي الله دې په عمرونو کې خیر واچي دا مول احسان غونتی مشغول وي چې بس موږ کې نور غره پر رکو کې صرف سبحان ربی العظیم ندی د دې په ځای نورې دعاګانې دي دا بس د کوي په دې رکو کې صرف سبحان ربی الاعلى ندی بلکې په دې کې نور ډېرې دعاګانې دي ناغه دعاګانې بس ځکه وکړل د الله د حبيب یو دعا ویل کله بل ویل دی یوی یو برکات دی او د بلې بل برکات دی لتا تا غيو وي هغه برکات خو د جولای کې راوستل خو چې هغه کم دی نه ویل ناغه برکات نه سي هغه نه محروم دی نو رکوع اطمینان سره کول په و اندامونو سجده فرض ده ورد ولاس دی دو زنګونو نه دی دو خپې دی ادا پوزا تنده پا یو اندامی سابیهی دا پوزا تنده سده پا یو اندامی سابیهی سجده پدا سی طریقی کول چخی اتمینان سجده کول فرض دی او پدی کی اتمینان کولم فرض دی بلده اللہ حبیب چی پا سجده کولا یو خو بیدا خیتا دا دی زنگونونو نوچه سوا خیتا بی سوا ویم دا دخپو گوتی بطول قبلی طرف لوی اے د لاسو ګوتې په سجده کې راځوختې کوي څنګه وای لاسو ګوتې په سجده کې سی وي بسونه طریقه دا چې جوختې به کوي ګوره دا ګوتې ملا په قبله پرې دي ا د خود دا ګوتې په قبله پرې دي مخدم په سجده پروت ټول الله له متوجه ټول چاته متوجه ځکه ټول له زیات نږدې ته الله ته کله چې په دې سجده کې ستاسو ګوتې د خود ګوتو شرونه تا ظاهر او باطن طول الله ته متوجه دي ذکر اغلی وای دي سجده کې فاج ته هدو فی الدعاء دعا غوښتو کې خو کوشش وکړي د الله حبیب فرمایلی کمه دعاګانې چې په سجده کې قبلیږي هغه په بل ځای کې نه قبلیږي وګوره پښتو اردو او فارسی کې باندې کوي کچا په فارسی اردو کې او موضوع کې او په خپل ژبه کې په مسکه خبره وکا نو زموږ مذهب حنفی دا دی چې قصدن عمدن ټول سره مز باطل شو دعاګانې وکې مشهور دعاګانې وکې د عربی په الفاظو به دعاګانې کې اخې یقین سره الله نو غواړه دا چې یقین سره غواړه کله وای مالک نبل درشتا نبل ورشتا ترغیب سر پورته کوم چې ما دا حاجت دې پوره کړې نه ترغیب سکوما ترغیب سر نه پورته کوم چې حاجت دې پوره کړې دي ایوب علی السلام تلس کال بیمارو کچادا سے سوال کو ندبل سر پورته کړې دي چې لا هلال امین په قبول خړی تلس کال صبر ټول بچی مړو یو بیبی ور سره پاتې و خدمت د پاره دا شیطان دا سے ظالم دی وې دې ارشا لدای په طریقه راځي جوارو کده خو په دې مصیبت کې نو د ایوب علیہ السلام یو بیبی فاطمه واغې به خدمت کولو نو دی لعین دا ذکرې چې لارا کې لګد پساری پشان ناسې دوایانو ساده ری غړولې دې تاسو کارونه کړ دا چې دشمن دې چون کله ته خاور بیوار دی ایوب علیہ السلام یو بیبی فاطمه نو د دوایانو ساده غړولې لاجنه کوي نو خبرانه دې شو چې ما خاون خو متلس کال او شو چې بیوار دی ورته وې دلته یو بیوار دی خو سو خوشته دی نه دڅو دا غې علاج وکي کړه د دې ولوي علاج به حکم خو کچره خوشونه زما په نوم بس شي زبح کوي د کفر لار خې دې خلکو ته د سلار ورته خې ځکه ما سیواد الله نه د بل چا د نوم زبح کول سدي ما سیواد الله نه د بل چا عبادت کمالي دي او که بدلي دي کول دي ته کفر او شرک وای د بيبي سونه حضرت ایوب علی السلام تعالی په دغه لته او په سحری او طبيب ناشته ما ور سره ستاده علاج واره کی خبر اوکا بیا غره لدا سی وې نو پیغمبران خو په مکرونو په دل ورته وی خدا خو لعین او تعالی غ خبرو لغو کیخه زمانی اللہ پزاد قسمی کز خوشم سل دوری بلی وام دیتا وی غیرت دا انبیاء علیہ السلام کز خوشم سبکم سل دوری بلی وام ادین ایوب علیہ السلام پا سجدہ پریوت وی زمان روا تلت کال دی بیمار کڑے بچی دیر انہو آغستن مال دیو آغستو پا دیتونو می صبرو خود دین پا نقصان می صبر نگے سر میخے او قسم دې ترغی به پور ته لکم چې بیماری دې لري کړی دي الله نشه سوال کې کلک سوال وکه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله نو واره خو دې دې خېلی شرا کوي ايوب عليه السلام څه وای ور سجده کې وای رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين زمارا با تلس کالو شل چیز بیمارم او دنیا کی مورم محربانی پلارم محربانی نور انسانانم محربانی کئی خود ٹھول و نزیات محربانی تھی ارحم الراحمین چورتو بھائی سر بطرغی پور تکوم نشی بیماری دی لری کلی نی اللہ وردو بھائی زمان پیغمبرا بس تنور جڑا بس کا سجدہ کی سر پور تکا اور کوز بیرجلک هادا مغتسلن باردو و شراب و ای زمان پیغمبر دا اخفاو اپا وچز مکبان اخفاو آلا و سجده که جڑا شده ندخپی والو سرچین رووتا وید دی چینی نوسکا نبتن نبی ماری با اللہ طول ختمی کی او پدی کې غسل وک نو ظاهری بیماری و الله ختمی کی پټولی بیماری الله ختمی کی د سجده کول فرض دی او دا آرام سره کولم پکې سي دی دام پکې فرض دی او دا الله حبیب ګور وای نه ها عن نقر الدیق نبی علیہ السلام د چرګ د ټنګو والو نم نه کړي تاسو مونږ باندې سجدی مو کتلی کنه لکه د شر ټنګرا نها ان نقر الديك دا چې سجدينه موږ او تاسو خو پیغمبر علی السلام منع کړي چې هغه کې لکه د شرک ټنګي والدي دیو جن راغلی نبی علی السلام فرمایي او خاص کر زموږ دا زمیدار رونه دی واوري اکثر زموږ زمیدار مز د مازیګر پنور پریوتو کوي حالان کې پټولو منځونو کې بهترین مز څه دی هبای د الله حبیب فرمایي چا چې نمازي ګر مز قضا شو نو کانما او تیرا اهله و ماله تبوي چې د ټول برغه سرمایا او مال او بال بچ په یو کوټه کې اور لګي د ورته وسوځول کده تاوالي صاحبي دیو مازي ګر د مز ناخر مونږه بس کار کو دا د ختمي نو بس بیا په یا جمعات کې یا په پوله پنور پرې وته کو د الله حبیب فرمایي شو فرمایي بای دا در لږه ته بیا بیا واه چې دی واه مداسي چې دی ویل دا مسلې مولیا انتظار جوړي باز یو وی پکې مولا له په وی دوره را لګرانه واه ما دا غوړې د څه ته چاته د چاني کبه د ځانه مسلې جوړي ځانه مسله خو چې جوړه ک الله به ورته ورغورځي دا خو دین د بره نه راغله کم دې نه راغله که د ځانه څوک جوړي غ جوړون کې بشر ته زی اب الله ورته ګوزي دین خو څوک د ځانه جوړي نه دا جوړ شوه دې او غجور دل د ورن الله را دی کړي نو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایو ایدا د منافق مزد چې دې په دې انتظار دي جوار او جنور به کله پری وتو ته نږدې کیږي نو جنور په پری وتو شو دې راغه نو وی نقر اربعا سلور ټنګي واله اے په سر نمازګر سو رکعات مزد ته سلام ا په سرور رکعاتو کې سو سجدي دي اغه دې ولا په یو حساب کا دوی ولا بسوی صاحب کا نقر اربعا ذکر دغه سجده نو هغه دوه نه ولا که زموږ د دریو نو یو سجده جوړه کړو کار بوش ته سلور نو یو سجده ته جوړي وای سلور ټنګي وای او بس الله نه یادې نو د مازیګر مز جمع سره پټیم ټیم کوي ادم نه غوړه مثال په تور پټی کی نو خام هوس پټی کی دوه درې لګیا نو خو په وخت یو کګنه یو مرګره مخکې شي په پوله ساتل دا دوه در په شودريږي خو بانگ مو آیا لکه دا مسئله وی ځان لکه سوک موس کوي نو بانگ دی وای نبی علیہ السلام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تویل و بخاری شریف حدیث ہے کہ پدی عملو کی نور پتی کی بزمیدار باغ ہوئے دا اللہ حبیب ورطوئی زتاوینم ستا دا گڑو سر ډیر محبت تے گڑی سرے نو کله چې په ګډو کې او په خپل سارا کې او د مزو خراشي کنه نو بانګ وایا ساد بانګ واس چې دا اونی ګټي ملائک پیریا نوري ټول بدر ته فرض د قیامت گواہی کوي نو کدا سې کې چې مثال په تور باندې بانګ و او بدرې زمیدار ځان پسې ودره نو د جمی مز به مش د جمی مز خو زمای عزتمند په هر ځای کې کی اگر چې جمعات کې بهتر ده او سوزر نیلو سره په ځان جمعات ترا رسي نو په دې ترتیب باندې زوای عزت مندو چې موږ تاسو د جمی د موز احتمال د دې دوه سجدو په منځ کې جلسه را دا چې لګیت مینان سره کې نه جلاټول اندامونه زه ته ورسیږي جمهور عالمان وایي دا فرض دي اوس دې کې چې مسوله دعا زکې نو الله به زموږ مستمیږي ور لنډه هوتې زکې نور دې کتاب کې زکې دا الله حبیب د دوه سجدو په منځ کې سوي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي کم از کم کډیر لري نو درې پیری خو څه کاوه د دوه سجدو په منځ کې دی ناس ته څه وای ها بھائی څور څه وای دې ته چل څه وای درې پیری بل الله حبیب اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي زما عزت مندو الله زما استاد سود ټول مصی کی کم سم شو نو ټولې مسلې بسمشي موز بسمی گی دا چه مونگ دا خپل عالمان و صاحبان و سرنی او دا موز بسمی دو گره وقت لگ دا مو آئین چه بزبی سبال اسم کم نا موز لنن ارادو کئی نو پا دی سمی دو بے وقت لگی سبکی ما عرضی درس کے مرگر تا ہوئی مونگ بنا تو بخاری شریف شورو دے نداز زمونگ اسلامی کال تعلیمی کال اختتام ترزی اکثر مدرسو چوٹیو کا وزم خپل دا طریقه ده چې زه درس در رمضان شروع کوم هغه پوری دا درسونه ماشاءالله زموږ جاری وي نو ما غره بنات توي مې ګوره د موز مسالې دومره ډېر دی او غره دي چې د کال د ابتدا نه موږ د موز مسلې شروع کړي کال ختميږي خو د موز مسلې لا څه دي نو ګوره د موز په مسلو سکی وخت به لګي دا به خپل عالمانو نزد کوي اګه تاسو کوم عوام وایي چې موږ د موز مسلې زده کوو نو ماشاءالله کتاب الصلات زموږ مشکات شریف کېم دی هغه ځان ته آسان فهم دی چې زه د موز د کوم د الله د حبیب د طریقې مطابق بخاری شریف هم ماشاءالله کتاب الصلات کې شتو کې ملاوي ترمذی شریف هم مخکې نه کتاب الصلات ختم کړي خپل موز د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق کول او د موز په ذریعہ خپل حاجتونه د الله نه غوښتل دا د الله نه د حاجتونو د غوښتو یو کنجی او چابی ده خو موز زما عزتمند سمول بل داسې کوئ دا خپل موز سبق اوروئ بعضې خلک په دې شرمېږي چې زما ږیره سپینه ده نو زه به څنګه امام له وایم چې ما موز له غوږ ونیسه نو ته به دغه شان ټول عمر موز کې هغې دپاره ګوره مونږ سانه کړې درته یو کیسټ کې ما ټول موز سبق ویلی او د ټکی ټکی ترجمه مې کړې نو که شرمېږي نو زه الله هغه موبایل کې واچو که نه اغه یو یو تکه اورا تر جو پاغي کې موږ مس فرایز واجبات دا ټول ذکر کړی خدا موږ زما عزتمن دوی اوس د ګول یو خبره د دین په خبره شرمېګا با کسبی نه غیره د خل در دین بس مساله تکا استاد پارا عیب داز چې ته چپ پاتې کیږي او دا خدا د پارا فخر دی چې ته دین زکه د مو چې کمی طریقې سره زر زر منځونه کوو د الله حبیب دې ته ویلي چې دا موز نه شي بخاری شریف کې راغلی حذیفه رضی الله عنه ناس یو سړی مشکوله اور ته وکتل نو بعض روایتو کې داری وي ورته وي څومره وخت شو چې دا سی موز کې نا ورته وي 40 سنه سلویخ کالو شو وای ما صلیتا سلویخ کاله کې دی یو موز نه شي هغه زموږ د درس عمرګي ډیر جړل په دې باندې او په جړان پکار اے سلویخ کال ساڑل نگوری گرمی لنگوری دکان بندے کار بندے او مزد دا سے او کونچ دا اللہ حبیب وی مزد ندیش رہے صحابی مسکول و نبی اسلام مجد کے ناس تو او مزد او کو نبی اسلام علی دا سے قتل چراغ سلام واشور وی والیک السلام ارجع فسول فإنک لم تسول لار شمز او کتا مزد ندیکڑے مزد جی نبی اسلام مزد وی نو علب سکی پاغه به زما عزت مند بیا کار کیږي. دغه منځونو چې په دې دوه رکعات وایي څه سکول، په دې دوه رکعات یې څه سکول. خو نن مونږه کاوې څه زمونږ دی علماء یو مسله ذکر چې موز موزي د الله مدد ور سره تړلې پروت وي. مونږ دې درس کې وایو یو کس وایي چې د غل سره مرګره شم په ملاره بتلم ناغره له غل سره مرګره شو غره دا لار صحیح دی. ما ولې دا غمانه استعمال کړی وینه ما استعمال کړی چې مخ کې بوتلم وی وژنم دی. نو ما ولې وژنم دی څنګه خو چې دا استعمال دی دا والا وینا لومبه بتا وژنم او د وژلو نفس و مال اخلم. نو ما ورته وی چې وژنې خو به سپ وژنې خو زه یو دوه رکعات موز و خوراک کړم. نو دا مرګ ډیر هیبتناک شی دی. دیو جن زموږ دا علماء وی هر نوې شیخ وندوري خو مرګ یو نوې شی دی خو فن او لذت نشتا. نو دی وی زمالې وی زه دوه رکعات وکړو چې په موز درې دم. نو دی یاره نټور قران راغی لټوم چې کوم دی وام یو مخیلن راځي. نو د شلمې پاره په منځ کې رومبني مخ کې آیات راځي. ام من یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. الله وای څوک دې چې یو سړی ټول لارې بد دي اس اسباب کار نه کوي او ټول لارې ختمي دي او د مدد کوي او د دنیا تکلیف لري کی الله و ایمان بغیر بل او ہدایت می وي. از په مسکی ولاړ دې کې چې نو قتل یو سور سړی په اسرار روان دی او دا غلی په نه زوال وي او جو لمبتي وشته شو داس و ایمان زر زر چور نفل کل ناغله می تر اشه ما سره غوډر مدد کو شو کی ګراله وی تاسو دا فریاد کولو نو ټول اسمانو یې را شوکړم کو ویزه د سلوره مسبان ملکه ما وی الله سره بند جهړی کمال دی اجازه د د مدد کو بس هغه غلی په نه زوال او غیر چاپیر یې شو خو چې موز موزی نو د الله مدد او نصرت راځي. چې موز موزی کنه د مشکا شریف کی حدیث خبره یو صحابي راغې بال بچوګه ټول جنل بس دے بار رو و سن نور خو اسباب نور هغه د سيو کو موزه کو بیا چې لاړو یې تنظیم شوه کنه دای وینا د صحابه وخت هغه پوه شو چې زما د موزه او د سکه لکه کمیو بیا راغه بيد او د سو د موز کمې ګورو په موزه درې دو بیا راغه تنظیم شوه وینا پدریس دل چراغه نوې خزر لاړ هغه وی جدا د خدای خامہ خسره اړي نو پدریم دل بیا الله ته درې دو نا خزی دا دل خدای سره اړې څنګه میشن به صفاکم چې زر زر وړکم دا بشید لوګي نمبري مشکا شریف جلد ثانی کی حدیث ته میشن رجراله نو میشن قدرتی ګرځي اګن ټول دوړو نډکې اته نور نی توس کړي چې سره تلر کو ټول دوړو نډکې صحابي چې پدری ځل راغ ورته یې تنظیم یا والله تنظیم کړي دا روایت کراغلی میشن یو چیړل بازی غیبی شی بچیڑی نا بازی غیبی دا مسئلہ دا اوسم بازی مشران وی ویدی لبا گوری نا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وی وی دا اللہ حبیب وفاس وی ہوتی لئی کی مالا کجوری پریخی وی نو بس مالا غینا سو کالا خواڑی لاسما می وردن نکولو خلاسی دینا نو چی می وزن کی بس خلاسی شوی دا سی ہوتی لئی ابو حریر رضی اللہ عنہ وی ورکڑی و حافظ الحدیث طالب العلمو ویزا دیتی نئی خلاص در نکوا گور امہو بس خرائی دور دا اللہ حبیب دنیا نلارو توجہ مولا دا تیلی دس روا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دو کال خلافت تے لاس بیدن نکورو کجوری بیرستے دا عمر رضی اللہ عنہ سو دا لسو دو کال دا پاس تسرے سو کال شل دول شل تقریبا او دا عثمان رضی اللہ عنہ دول اس کال خلافت تے نو تقریبا 25 کال لاس دنکای او شیروزی ګوری نه عثمان رضی الله عنه چې کله شهید شونه په مدینه کې افراطه فر جوړ شو نو دا ابو هرره رضی الله عنه لا ته لې وکړو نو ډېر جړل وی خلق استاد یو غم ده او زمات وغبول دي یو غم ده حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت ته او د امام دار اسلام الله د حبیب ته مبارک لاس ته لای رانه روکښوا لاس به دنه کولو به شیخ ختمې دونا نو دا غیشت کم وینه ده شده دا با لگیا و دا غشان روڑا بے غرزون خپل موز زما عزت مند و سمون دا موز پا ذریع دا رب کریم نحاجتون و خل که پورا نشنوائی موز کمی نقصان ده که زندگی بدل نشوائی موز کمی نقصان ده اموز تخپل نشی سموله دا غا اللہ و علکم عالمان چه مساجدو کی دی او غی پا موز پوئی نو اغینا با مزد که خو خبا که گئی ما زیو خبرو کم دو خوشتفیتای نیکم ادو علماء و نمافی موارم زمون دا علماء زرزر منزو نکه مون سر سالب و لیدمو نو سخولار دیشتا ناغلب ما دا کنز و سبکون و خیل دمو لیو میلاد اسلامی قانون راولی توائی چه آمین ناغب و آمین می کشر اسلامی قانون راغی زما پا کسی اختیاری نو زبا تا مشرکوم و دا امامان بڑن بے پا مزو درے سبکه دا امامان په بجیدې مزدکی نو مقتدیان به دې زکی نو ما ولې دا او کشر اسلامی حکومت راغې زما په لاسو کې اختیار یې زه به تا په دې مقرر کم چې دا څومره امامان دې په موزو دروځې دې زکی او یو امام زرزر مشکول یو مقتدی ورته چې استاد څه وړې زرزر مشکه نه هولې ما دا ډېر خوي کنه وګورې خبره واده دا زرزر زکه کومه چستا لړیا په بازي درسیا غره یو قسم سره درس کیږي نه نو حدیث یو ریدل دا مثلا چې امام یو مقتدی وي خو چناري نه دی اده مسکه یو گیټه پټی ده د مز نه قبلې مزه څنګه دی چې امام گیټه پټی دي چې نه قبول نه شون دي دا هټري ورته چې ډرایور گاډیو جنگولو نو تر تم پسو جنگ دی کنه نو بازي امامانو گیټه پټی وي د دې سنت طریقې اهتمام پکار دی الله زمونږ په ائمم او رحمېږي او په مونږ او تاسو دې او رحمېږي دا نن خبره ذهن کې واچوي چې په دې موږ مهنت وکړي دا د موږ سبق دی علما او لواور وایي دې تبلیغ کې ګوره واخو لګوي دې ګډر خپل موږ د کی تبلیغ کې ډېر قدام چې تبلیغ کې واخو لګوي نو بیا به د خپل عالمانو سره کېنی کچری وخت ولګولو مزد زکو خپل عالمانو سره نکینی بیا مثلا نخل کی زکه د دې مهنت مقصد دا دی چې تا دې تبلیغ وته کړه کی او درک پیدا شو چې ما کې خدا کمزوري دا دادا بیا را لې خپل عالمانو سره کمزوري سکے دین کار ټول د جوړ دې دا د ټول لګې دین کار ټول د سره دا د جوړ دې د ټول لګې دیو جنا د تبلیغ خو بنیاد دا دې چې جوړ وي او کدی کی ټول راغې نو مسله خطرناک یو ځکه ما یو کس نه تفوس وکړو مې تاسو په جمعات کې درس کی توجه مده خبره دې برسته ویاو زموږ په جمعات کې درس هم کیږي مې تبلیغ والا مرګریشت ویاو مې غي تعلیم کوي ویاو نو مې تاسو دا مشران عوام تعلیم کی کینی کنه کینی ناغوی نا وی چې تعلیم شروع کی زموږ غو سپینګری صادر پوغو واچ یو زی نو ما ولې تاولی زمون په علاقه کې او ملک کې خډیر بد نصیبه وای چې د تبلیغ مخالفت وکړي هغه یو وجه ده وی زمون یو ډیر لوی عالم دی او مفتیم دی نو هغه چې درس کوي نو دا تبلیغ والا حضرات ورته نکېنی نو هغه مشرانو جماعت کې مشوره او کا توجه مو لري خبره ده چې دا زمون دومره لوی عالم دی چې د عالمانو له سبق خای زمون د عوام دل نه کی زمون څه کار دی چې به سړی لکینو وګوره د دین کار به پتی خراب وای نه خبر ورسې دی کنه دا وا مزین کدا کنا چې خو زموږ دی عالم دې لیکلی بشری عالم یې لیکلی نو موږ د ځان غونټي امید څنګه کیږو د دین کار ټول د جوړ دې جوړ کار بساتای د خپل علما او خدمت وکوي خاص کر نن خو ماشا الله د تبلیغ کار یو لمګیر کار دی د دوی په هر ځای کې د جوړ سکے د جوړ خیال ون په ټوله دنیا کې ګوره ماشا الله دا خلک ګرځي او الله دې په ذریبان خیر پیدا وای الله دې دین ټول شوبې قائم دائم ولري موږ دا فرش شروع کو نو ماشاء الله غلا الله با اسباب د غیبونو برابرې او تاسو ټول خدمت کې امداد درخواست دې کدي کې سو کم ځان شاملې نظمو دا کار کو دې کې د سیمټو ضرورت هم دې د نورو ضرورت هم دې تموږ بار سه یو مرګري دا کاني ماربلې ونه وای کې څول وای وای د روړی نور راړی دا فرش مونږ ان شاء الله جو او پدی مونږ بنئ او پدی به منځونه تلاوتونه کی د غبار مونږ دا طلبا ما شومان مونږ سره ډیر نو په وړو کې تکلیف وی دا چوکا ورته لګو چې باندې وګوا شي نو درځي بیا خیر شي بیا نو شو کوم زمای عزت مند چې سکه سم سکول شي نو پدی کې ځان شامل کړي برم زمون کار دغه درو دغه دروازې دی باندې کار روان دی او دا زمون درس تقریبا یو نیمه میاشت دا دعاګانې مغواړی چې درس پوری زمون دا کم کارونه کول دي دا الله پوره کی او د چا چې پکې سو وسو طاقت وی زما عزت مندو دا مدارس شلول وال ذات د الله رب العزت دا څوک چلے ذات خدا دې چې څوک پکې شریک شو د پکې بره هوش او کده شریک شو دا باسي روانه لکه سرکاري غاړه رواني کې څوک پکې ناشې کناشې هغه کراچۍ نزان نشي او چې څوک کې ناشتنو آب پکې منزل مقصود ته ورسي نیو دعا غاله کوي زم چې د چا سو وسو طاقت وی دا ستاسو مدارس دی اواز دانا تا ټول مدارس دموږ د مسلمانانو مدارس ټول مساجد دموږ د مسلمانانو مساجد دي د دین هر کار زموږ د ټول شریک کار دی ټول له دعا م کوو پای کې به ان شاء الله مالی جانی ظالم شامل وو الله زموږ او د ټول امت مسلمه واړه او لوی ګناهونه معاف کړي موږ ته زموږ والدینو ته زموږ استادانو ته مړو ژوند ټول ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زموږ د ټول په ایمان کې پروردگار عالم د دنیا په ګډ ګډ کې چې امت کم پریشانو سره دې شي دا پریشانی ختم کړي الله په کوم علاقو کې بدامنی دا لمو دا ملک دې افغانستان دې الہ العالمین عراق دې یمن دې فلسطین دې شام دې دې ټول علاقو کې الله کافر او ظالمان او مسلمانانو مسلط دي الله دې ټول کې امن او امان راوړي الله امن او امان راوړي دا بدامنی قتل او قتال جنگونه ته فخفل رحم او کرم لري کی الله سمره بیماران دی شفاء کامله عاجل ورته ورنصیب کی دشاپ کورونو او اسپیتالونو کې دایمن عارضن بیماران پراته دي الله ته ورته شفاء کامله عاجل ورکی الله د چا بچی نشتنه کمل صالحه بچی ورکی او د چا بچی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی الله د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې زموږ د دین ټول شوبې قائم دائم ساتي او الٰه العالمین د اعتدال او د استقامت په لار روان کې پاجي مرګرو دعا د فارو دي الله د مسلمانانو د لری لری له منځونو تراځي دا قدمونه په نیکو کې واچي او د دې زموږ یادل ته سوک نشتا او سکه سم دینی دنیوي حاجتونه الله د غیبونه پوره کې سکه سم پریشانای وي الله غټول ختم کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Thank you.